یہی وجہ ہے. تو بہرحال ایک تکلیف دہ فیز ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, بچے کی پیدائش کے بعد یاد رکھیں اس کا اعلان کرنا یہ سنت ہے, بچے کی پیدائش کے بعد اس کا اعلان کرنا سنت ہے. مگر دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے کچھ چیزوں میں ہم احتیاط کریں گے یا جن چیزوں کو دھیان میں رکھیں گے وہ باتیں میں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک رکھ رہا ہوں, اور ایسے 10 نکات رکھوں گا جن چیزوں کو آپ کو بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے دھیان رکھنا ہے. پیدائش کے بعد تو اعلان کرنا سنت ہے کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولادیں ہوئی, آپ نے اعلان کیا, صحابہ کو ہوتی تھی وہ آ کے اعلان کرتے تھے, لیکن اس سے پہلے کچھ چیزوں میں احتیاط کرنا ضروری. آئیے فرسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں, یا پہلی بات دیکھتے ہیں, 1, 2, 3, 4 پوائنٹ نہ بھی گنے, اپروکسیمیٹلی 10 پوائنٹس لیا ہوں میں نے, بہرحال ایک جنرل سینس میں ملے. تو پہلی چیز یہ, اس خوشخبری کو عام نہ کرے, کیپ اٹ, جس کو ہم کہیں گے پرائیویٹ, سیکرٹ نہیں بول رہا ہوں میں, پرائیویٹ. سیکرٹ اس لیے نہیں کہ 2-4 مہینے تو ٹھیک ہے چھپا سکتے آپ, 4 مہینے کے بعد کہاں سے چھپا سکتے ہیں, فزیکلی عورت بدل جاتی ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے, بٹ پرائیویٹ تو رکھ سکتے ہیں نا, خوبیاں نہیں تو کم از کم ہر کسی کو, ہر عام و خاص کو تو نہیں بولیں گے نا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات, پہلی چیز حسد, دوسری چیز نظر بد. پہلی چیز حسد اور دوسری چیز نظر بد لگنے کے چانسز بڑے ہائے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت کے لیے چنا ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ اس خبر کو پرائیویٹ رکھے, سیکرٹ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کرے, اور ان لوگوں کو بتائے جو لوگ اس خبر کو سن کے خوش ہوں گے, آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار, اور اس کے بعد وہ لوگ جو خوش ہوں گے اس کو سن کر. ٹھیک ہے, ایک تو قریبی رشتہ دار میں کون ہوگی, آپ کی والدہ ہوگی, اس عورت کی بہنیں ہو سکتی ہے, ساس ہے, ننندے ہیں, یہ ایک دم پرائم جس کو کہیں گے ایک دم قریبی رشتہ دار ہے. اس کے بعد وہ لوگ جو خوش ہو اس خبر کو سن کے, لیکن ایک چیز کی احتیاط ضرور کرنا, وہ یہ ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پہ عام مت کرنا. آج تو حالت یہ ہے کہ میں پریگننٹ ہوں, سوشل میڈیا پہ لوگ عام کروں, اس لیول تک, اور ہر دن اور ہر ہفتے یا ہر 15 دن کے مرحلے کو اسنیپ شاٹ بھی ڈال رہے, فوٹو بھی کھینچ کے ڈال رہے پیٹ کی اپنی, سبحان اللہ. ایک تو بے شرمی ہے اور درست نہیں, نظر بد اور حسد کے چانسز ہائی ہو جاتے ہیں. اپنی نعمتوں کو دیکھیے, اگر کوئی آدمی آپ کی نعمتوں کو فزیکل ہی صرف دیکھ کر نظر نہیں لگا سکتا ہے, تصویر کے ذریعے نظر لگ سکتی ہے, یاد رکھیے. ان نیسسری اپنے نعمتوں کو اظہار مت کیجیے, اولاد ایک بڑی نعمت ہے, اس کو ان نیسسری آپ لوگوں میں اعلان مت کیجیے, خاص طور سے سوشل میڈیا پہ تو مت جائیے, آپ اعلان کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو, اور ان رشتہ داروں کو جو اس خبر کو سن کر خوش ہوں گے, دعائیں دیں گے, ہے نا, آپ کو صحت کی, آپ کے بچے کی اچھے مستقبل کی, ایسے لوگوں کو بہرحال آپ بتا سکتے ہیں. یاد رکھیں, صحیح الجامع کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حدیث کو غور سے سنیے, آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, اپنی ضروریات کو کامیاب کرنے کے لیے رازداری سے مدد لو, اپنی ضروریات کو جو کام تم کرنا چاہتے ہو اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے رازداری سے کام لیا کرو, پرائیویسی سے کام لیا کرو, سیکریسی سے نہیں, رازداری. آپ بتا رہے کسی کو راز, لیکن رازداری اس کے چھپا کے رکھو بھائی, سب کو مت بولو, رازداری سے کام لیا کرو, پرائیویسی ذرا رکھا کرو ایسے معاملوں میں. کیوں, سنو غور سے, مدد لو, اس لیے کہ ہر انسان جس پر نعمت کی گئی ہے وہ حسد کیا جاتا ہے, ہر انسان جس پر نعمت کی جاتی ہے وہ حسد کیا جاتا ہے. اولاد ایک بڑی نعمت ہے, حسد کیے جاؤ گے, اور حسد کیا ہوتا ہے, حاسد انسان دور سے اس نعمت کو دیکھ کر 2 میں سے ایک چیز طلب کرتا ہے. ایک حاسد تو وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یہ نعمت اس سے نکل کے میرے پاس آ جائے, یہ بھی حسد اور گناہ ہے. لیکن ایک اور خطرناک حاسد ہوتا ہے, وہ کیسی حسد کرتا ہے, وہ یہ حسد کرتا ہے اللہ مجھے ملے نہ ملے اس سے تو چھن جائے, دونوں غلط ہے. حالانکہ تو حسد, نظر بد, یہ سب ہو سکتی ہے. تو لہٰذا کیا کرنا ہے آپ کو, خبر کو پرائیویٹ رکھنا ہے, بہت زیادہ عام نہیں کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی چل جائیں گا, کبھی کبھار فزیکلی آپ جائیں گے تو پیٹ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کو, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بٹ آپ نے اس کو اچھل کود کر کے, ہنگامہ کر کے دنیا میں نیوز کو پھیلانا نہیں ہے. ایک تو کوئی نیا کام بھی آپ نہیں کرے دنیا میں جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا, سیکنڈلی ان نیسسری کیوں اپنی نعمتوں کا اظہار کرے, نظر بد اور حسد کے چانسز ہائی ہو جاتے ہیں. تو فرسٹ کام یہ کرنا ہے. دوسری چیز یاد رکھیں, اللہ کا شکر ادا کرے اس